chodzi o wyprzedaż modeli Hyundai. Nowoczesne SUV-y Hyundai, stylowy Tucson, hybrydowa lub elektryczna Kona oraz miejski crossover Bayon w wyjątkowej ofercie. Skorzystaj z upustów oraz rabatów na pakiet serwisowy dla wybranych modeli, dających sumę korzyści aż do 21 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 listopada, jest 17. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. 100 polityków i urzędników oraz kilkadziesiąt firm objętych ukraińskimi sankcjami. Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy informuje o izraelskim ataku na szkołę, w którym mieli zginąć ludzie. Szlachetna Paczka publikuje listę rodzin, które czekają na pomoc. W zachodniopomorskim jest ich ponad 100. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret wprowadzający sankcje wobec 100 polityków i urzędników oraz 37 firm czy organizacji. Restrykcje dotkną m.in. byłego premiera Mykołę Azarowa, byłego ministra edukacji i nauki Dmytrę Tabacznika oraz byłych posłów Olega Carewa i Dmytrę Świastasza. Wewnętrzne sankcje obejmują blokadę majątku, a w przypadku firm i organizacji całkowite zablokowanie działalności handlowej. Ograniczenia takie zostaną nałożone m.in. na organizację Kwartal Louis, założoną przez rosyjską komisarz do spraw praw dziecka Marię Lwową-Białową, podejrzaną o udział w deportacjach ukraińskich dzieci na teren Federacji Rosyjskiej. Co najmniej 50 osób zginęło w izraelskim bombardowaniu szkoły na północy Strefy Gazy, którą ONZ przekształciło w schronisko dla przesiedleńców, podała agencja AFP, powołując się na Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy. Do nalotu doszło o świcie w szkole w Al-Fahura, poinformował resort. Ani armia izraelska, ani agencja ONZ do spraw uchodźców palestyńskich nie skomentowały tych informacji. Patryk Jaki z Suwerennej Polski uważa, że ewentualne zmiany traktatów unijnych mogą zagrozić interesom Polski. Gość Polskiego Radia 24 mówił, że dotyczy to zarówno spraw bezpieczeństwa, jak i gospodarczych. Jako przykład podał planowaną inwestycję – Centralny Port Komunikacyjny. Dzisiaj my samodzielnie podejmujemy decyzję, czy taki projekt realizować, czy nie. Jeżeli my oddamy wszystkie nasze kompetencje do biurokracji europejskiej, gdzie przewagę w głosowaniu będą mieli zawsze Niemcy, bo to głosowanie jest ustawione w tym sensie, że większa siła głosu jest w państw tych największych, to będzie powodowało, że oni pod byle pretekstem będą mogli zablokować nam projekt, który utrzyma, który będzie sprawiał, że Niemcy będą coraz bogatsi, tak, a Polacy będą coraz biedniejsi. Tak. Obecna wersja traktatów weszła w życie 1 grudnia 2009 roku. We wtorek w Parlamencie Europejskim debata, a w środę głosowanie nad rezolucją w sprawie wniosków Europarlamentu dotyczących zmiany traktatów. Polskie władze sprzeciwiają się m.in. zniesieniu prawa weta, a także dodaniu kompetencji instytucjom Unii Europejskiej kosztem poszczególnych państw. Ponad 100 rodzin z województwa zachodniopomorskiego czeka na pomoc Szlachetnej Paczki. Najwięcej w Szczecinie, ale pomóc można też osobom z Kołobrzegu, Nowogardu czy Stargardu. Dziś otwarta została baza rodzin. Znajduje się na stronie internetowej Szlachetnej Paczki, mówi Anna Sadzik, prezes Stowarzyszenia Wiosna, które organizuje akcję. Historie rodzin, którym możesz pomóc. Wystarczy, że wejdziesz na stronę szlachetnapaczka.pl, wybierzesz rodzinę, która chwyci cię za serce i niewielkim wysiłkiem przygotujesz dla niej pomoc. Realną pomoc, mądrą pomoc, taką, która zmieni jej życie. To już 23. odsłona Szlachetnej Paczki. Pomoc trafi do potrzebujących 16 i 17 grudnia. Jeszcze przez godzinę można zwiedzać siedzibę Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Resort dyplomacji otworzył swoje drzwi z okazji przypadającego 2 dni temu Dnia Służby Zagranicznej. A większość zwiedzających to ludzie młodzi, którzy rozważają karierę w dyplomacji. Chciałam zobaczyć MSZ, bo w przyszłości myślę też o karierze w dyplomacji, myślę o aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, także jest to ciekawe doświadczenie zobaczyć. Co panią najbardziej zaskoczyło w tym budynku? Spotkanie z panem ministrem. To było ciekawe. Nie spodziewałam się tego, że będzie obecny szef służby. Wśród zwiedzających są też miłośnicy architektury. Bardzo mi się architektura podoba. Ja bardzo się nastawiłam na oglądanie mebli i jedyny problem był, że nie wszędzie można było robić zdjęcia. To mnie strasznie boli, ale cudowne meble, zwłaszcza te z stylu Empire. No i architektura, no bo to jest okres przedwojenny, więc takich miejsc w Warszawie jest bardzo niewiele w tej chwili, gdzie są meble odtworzone i architektura. Ostatni zwiedzający będą mogli wejść do siedziby MSZ o 18. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie już teraz Krzysztof Łoniewski. trwa pierwszy półfinał nieoficjalnych Mistrzostw Świata Tenisistów. Na korcie w Turynie uwijają się faworyt gospodarzy Włoch Jannik Sinner i Rosjanin Daniil Miedwiediew. Pierwszy set do 3 dla Sinnera, drugi po tiebreaku dla Miedwiediewa. W trzecim decydującym 4-1 w gemach prowadzi Sinner. Kibice piłki jeszcze komentują wczorajszy nieudany mecz reprezentacji Polski z Czechami, a przerwę w rozgrywkach jedenastki Widzewa i Ruchu Chorzów wykorzystują na rozegranie zaległego spotkania w PKO Ekstraklasie. Pierwszy gwizdek sędziego w Łodzi o 17:30. Tak przed nim stawia sprawę trener gospodarzy Daniel Myśliwiec. My mamy swoje już mechanizmy na tyle złożone, ale z drugiej strony tak szybko jesteśmy w stanie reagować my jako drużyna, że dla nas to nie powinno być z punktu widzenia strategicznego problemem, tylko po prostu wyzwaniem i zadaniem do wykonania. Pragmatycznie wypowiedział się Daniel Myśliwiec. Przypominamy początek meczu w Łodzi o 17:30. Zmieniamy dyscyplinę, kraj, a nawet kontynent. Kajetan Kajetanowicz ściga się w samochodowym rajdzie Japonii, ostatniej rundzie Mistrzostw Świata WRC i po 16 odcinkach specjalnych zajmuje 10. pozycję w klasyfikacji generalnej i jest wiceliderem mniej prestiżowej kategorii WRC 2 Challenger. My jesteśmy zadowoleni, realizuje swój cel. Czekamy na niedzielę, wszystko się może wydarzyć, ale czuję się bardziej zrelaksowany niż w piątek, co oczywiste zresztą. Natomiast niedziela będzie bardzo długa, jak na niedzielę. Sobota była taka jak piątek, bez ekscesów. Jechałem po drodze, nie popełniałem błędów, mój plan takich nie zakłada. Mówił Kajetan Kajetanowicz, pozostający w grze o tytuł Mistrza Świata WRC 2 Challenger. Liderem rajdu Japonii jest walijczyk Calvin Evans, pewny tytuł wicemistrza świata. Drugie miejsce zajmuje ikona świata WRC, Francuz Sébastien Ogier. Trzecie Kalerovan Perafin z kolei już od jakiegoś czasu wie, że obroni tytuł mistrza świata. Startują dyscypliny zimowe. Całe podium slalomu w Pucharze Świata w Gurgl w Austrii dla gospodarzy. Zwyciężył Manuel Feller przed Marco Schwarzem i Michaelem Matem. Ten ostatni na półmetku zajmował, uwaga, 17 miejsce. Panie miały rywalizować w zjeździe, pierwszym takim ze startem w Szwajcarii, w Zermatt i metą we Włoszech w Cervini, ale pogoda pokrzyżowała szyki im oraz organizatorom, liczą na lepsze warunki jutro. Bez problemów przeprowadzono za to kwalifikacje do Grand Prix Las Vegas w Formule 1. Wygrał je Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari. Drugi czas miał inny z kierowców tego teamu, Hiszpan Carlos Sainz, ale że w jego bolidzie wymieniono uszkodzone elementy, zostanie jutro cofnięty o 10 pozycji. Trzeci rezultat uzyskał pewny kolejnego mistrzostwa świata, Holender Max Verstappen z Red Bulla. I na zakończenie konie mechaniczne zamieniamy na wierzchowe. Na warszawskim Torwarze trwa kawaliada, wielkie święto jeździectwa. Skoki przez przeszkody kojarzą się raczej z rywalizacją na otwartych obiektach, ale halowa odmiana ma w sobie to coś, mówi reprezentant Polski Adam Grzegorzewski. Dobrze, w sensie ja tak jestem dość dużym fanem startów na zewnątrz, ale cieszymy się z tego, że zawody w Polsce halowe są tak ważne, w sensie tak, takiej wysokiej rangi, jest ich dość dużo, no bo jednak przez tą zimę trzeba coś robić, bo te konie muszą startować i fajnie, że możemy startować też na wysokim poziomie na hali. Mówił Adam Grzegorzewski, Trójka jest patronem medialnym kawaliady. Niedziela ma być pochmurna. Postępujące od zachodu opady śniegu i deszczu ze śniegiem na zachodzie będą przechodziły w deszcz. Termometry pokażą od 0 do 3 stopni, cieplej na zachodzie od 6 do 10. Zapraszamy do reklamy. Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Tylko dziś kamera sportowa GoPro Hero 12 z dodatkowym bogatym zestawem akcesoriów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1899 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Black Friday w Media Expert. Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam ProLiver, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując ProLiver Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. ProLiver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 17. Dobry wieczór Państwu. Trzymaj z Trójką. Dobry zimowy wieczór, powinienem chyba powiedzieć. Trzymaj z Trójką, czyli trójkowa audycja podróżnicza dla wszystkich ciekawych świata. Do 19 w poszukiwaniu ciekawych miejsc, w których dzieją się ciekawe rzeczy. Podróżujemy po Polsce i po świecie. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieje się coś fajnego. Zapraszam na kolejną odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Witold Lazar. Sama ciągle nam pod duszak tań. Uprawiać lubi z nami BDSM. Trzecia w nocy leci stary klan. Ty pewnie zastanawiasz się, z kim jestem. Papieros płacze cicho znów, rozgrzewa spragnione kąciki ust. Wspólnych książek zawalone półki, lecz nie znaleźliśmy wspólnych słów. Nie za wiele o miłości wiem, szukałem znaków w horoskopach. W oknie za firanką jest twój cień, to numer jeden cień na śródmiejskich blokach. Cyfra, klucz, więcej cyfr, lecz zapomniałem lub zmieniła szyfr. I nagle słyszę kroków twych wściekły rytm. A miałem nie pić, nie palić, SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić, SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja Warszawo, czemu mnie jeszcze ciekawisz? Trzymaj z trójką, prawie 18 minut po godzinie 17. Proszę Państwa, takie rzeczy lubimy w tym programie, wszelkie rankingi, wszelkie zestawienia, bo szukamy miejsc, w których są ciekawe rzeczy, no ale gdzie są te miejsca? Otóż na podstawie tysięcy danych portal podróżniczy, turystyczny Kiwi.com stworzył ranking 10 najpopularniejszych egzotycznych krajów, do których najchętniej latamy w 2023 roku. Kilka pozycji na liście zdecydowanie zaskakuje. Najpopularniejsze azjatyckie kierunki wśród Polaków w 2023 roku według danych Kiwi to Turcja, Gruzja i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Tak wygląda pierwsza trójka. Dalej jest Tajlandia, Jordania, Indie, Azerbejdżan, Kazachstan, Uzbekistan i Arabia Saudyjska. No, warto pamiętać, dlaczego ta Turcja na pierwszym miejscu. Warto pamiętać, że region centralnej Azji oferuje różne fantastyczne warunki narciarskie. Podobnie właśnie jak Turcja kojarzona ze słonecznym wybrzeżem i wysokimi temperaturami. No ale jak już tam będziemy, to pamiętajmy, że Stambuł to jest taki hub przesiadkowy. Na miejscu dostępne są tanie linie lotnicze oferujące loty choćby do Kirgistanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu, Kazachstanu, Azerbejdżanu i Turkmenistanu. Stąd obecność tych destynacji w zestawieniu, a jednocześnie Turcja na pierwszym miejscu. The common man, I love train, rides from coast to coast. DJ's the man we love the most. Could you be squeaky clean, smashing the hope of democracy is the headline. Says you're free to choose, there's egg on your face and mud on your shoes. One of these days they're gonna cut into you.

Witam ponownie. Tak, tak, całkiem niedawno, z lekkim opóźnieniem rozpoczęła się ta ceremonia, także jeszcze większych rozstrzygnięć na razie nie mamy. Te najważniejsze, czyli konkurs główny, złota, srebrna i brązowa żaba, to pewnie na końcu ceremonii, więc myślę, że za jakieś 2-3 godziny dopiero poznamy laureatów tych najważniejszych festiwalu. Godzinę temu wspominałem już o polskiej reprezentacji. Jedyny polski film w konkursie głównym to Filip, przypomnę, ze zdjęciami Michała Sobocińskiego, ale mówiłem też o tym, że jeszcze trzech innych polskich operatorów ma szansę w tym roku na nagrody. To także Paweł Edelman, który robił zdjęcia do filmu Lee, tutaj w głównej roli i także w roli producentki sama Kate Winslet, i także Dariusz Wolski, który realizował zdjęcia do filmu Napoleon Ridleya Scotta. Ciekawostka jest taka, że toruńska publiczność wczoraj wieczorem miała szansę obejrzeć ten film dopiero tuż po rodzinie królewskiej w Wielkiej Brytanii. Był tylko pokaz właśnie dla króla i rodziny i to pierwszy taki publiczny pokaz mieliśmy tutaj właśnie na Energa Kamerimicz wczoraj wieczorem. No i jest jeszcze czwarty Polak i myślę, że to jest film, który mógł zwrócić uwagę jurorów z wielu powodów. Zdjęcia do filmu Strefa Interesów zrobił Łukasz Żal, przypomnę, dwukrotnie już nominowany do Oscara, i też film, ten niezwykły film opowiadający o obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, ale z zupełnie innej perspektywy, z perspektywy za muru, tam gdzie w pięknym domu i ogrodzie żyje wielka rodzina komendanta obozu. Ten film zdobył już Grand Prix na ostatnim festiwalu filmowym w Cannes. Co ważne, zdjęcia i ta forma filmu jest absolutnie nowatorska, potwierdza to operator Łukasz Żal. Nowatorska na pewno, bo nigdy tyle kamer w tym samym czasie nie było granych i żeby grać sceny w ten sposób, że po prostu jest 10 kamer i mamy te kamery w ogrodzie, w domu i praktycznie przygotowywaliśmy się do tego na przykład przez pół dnia, ustawialiśmy te kamery, a potem chowaliśmy się w kontenerze. Focus pullerzy, czyli ostrzyciele, byli w piwnicy, nikogo nie było na planie, oprócz tam jednej czy dwóch osób, które koordynowały, miały kontakt z aktorami, że mogły im tam coś powiedzieć, ale generalnie oprócz nich nie było nikogo, więc po prostu to życie się toczyło, a my je po prostu obserwowaliśmy w naszym kontenerze. To gdyby to odnieść do naszej współczesności, można byłoby powiedzieć, że taki umowny Big Brother. Jak to John powiedział, Big Brother i Nazi House, znaczy Big Brother w domu nazistów, no po prostu, nie? Big Brother w domu nazistów, tylko oczywiście najważniejszą rzeczą było to, aby w żaden sposób nie interpretować tego, nie oceniać, nie manipulować w ogóle, nie być emocjonalnym, nie fetyszyzować w ogóle tych nazistów, tylko właśnie kompletnie wyzbyć się wszystkich takich trików, tego co, nie wiem, ja byłem uczony przez całą swoją, nie wiem, szkołę i przyzwyczajony do wszystkiego. Tam nie ma stempla Łukasz Żal, nie? Tam chodziło o to, żeby nie było właśnie autora za tym wszystkim. Tam chodziło właśnie o to, żeby wyzbyć się wszystkiego, co w jakikolwiek sposób interpretuje tą sytuację. My jesteśmy tylko świadkami. Co potwierdza Łukasz Żal, niezwykły film działający silnie na widzów. Polska premiera dopiero 1 marca przyszłego roku. Myślę, że wcześniej możemy słyszeć o filmie w kontekście również oscarowych nominacji. No ale oczywiście Polacy mają w tym roku ogromną też konkurencję. W konkursie głównym 13 filmów są wśród potencjalnych laureatów. Oczywiście także już laureaci Oscara, jak chociażby Erik Messerschmidt, który zrobił zdjęcia do filmu Ferrari Michaela Manna. Głośno o tym filmie było na festiwalu z powodu oczywiście wizyty od twórcy głównej roli Adama Drivera. A operator przedstawi nam się sam. My name is Erik Messerschmidt. I am the cinematographer for Ferrari here at the festival and I invite the listeners of Polish Radio 3. Jakie znaczenie dla autora zdjęć ma bohater filmu, jak było wypadkująca Ferrari? I think the character and the interpretation. Myślę, że główny bohater ma kluczowe znaczenie dla każdego filmu. W wypadku Ferrari tu mamy do czynienia z bardzo skomplikowaną psychologicznie postacią, a to co ją napędza to pasja, wręcz obsesja. Nigdy wcześniej nie zdarzyło mi się pracować przy filmie, w którym tak często rozmawiałem z aktorami o psychologii i ich interpretacji postaci. To wpłynęło na sposób, w jaki postrzegałem moją pracę i to, jak rejestrowałem kamerą bohaterów filmu. How they interpreted their character and then work with that visually. A w głównej roli w Ferrari oczywiście wspomniany Adam Driver, obok niego w roli żony Penelope Cruz. Ta polska premiera, no właściwie już niedługo, bo 29 grudnia. Czekamy na rozstrzygnięcia, czekamy na to, co wydarzy się jeszcze podczas dzisiejszej ceremonii zamknięcia 31. festiwalu Energa Kamerimicz. To co, omawiamy się za godzinę mniej więcej? Za godzinę usłyszymy się z Pawłem Turskim. Dziękuję bardzo. Ryszard Jaźwiński z festiwalu Kamerimicz z gali zamknięcia. The world as we know it. It's the end of the world.

To było proste. Johnny Hates Jazz, Shattered Dreams. A wcześniej, no wiadomo, Kochać Inaczej. Wielki przebój zespołu Demono, ale kto to śpiewał? A tym razem to był, proszę państwa, Igo. I to była muzyczna pareczka klasyczna. Proszę państwa, niezwykłe rzeczy, niezwykłe wiadomości docierają do nas. Polskie wybrzeże jest niezwykłe nie tylko latem, również jesienią, może zwłaszcza jesienią. Jesienne sztormy sprawiają bowiem, że morze odsłania niezwykłe skarby. I tak właśnie na plaży w Łazach wzburzone fale wypłukały piasek, odsłaniając karpy rosnących tam wiele lat temu drzew. Widok jest niezwykły. Zatopiony las ukazał się po tysiącach lat. To pozostałości drzewostanu porastającego okolice oddalone o kilkadziesiąt kilometrów na południe od ówczesnego brzegu Bałtyku. Morze wypłukało po prostu piach z plaży i poskręcane korzenie wiją się między piaskiem jak macki ośmiornic. Tak pisze na swoich stronach Słowiński Park Narodowy. Podobne zjawisko często się tam zdarza na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, znanego z największego w Europie pasa ruchomych wydm. Podczas sztormów morze odsłania tam między innymi pozostałości po dębowej puszczy, która rosła tam kilka tysięcy lat temu. No i w tym roku również sztormy odsłoniły karpy po pradawnych dębach i bukach, zakonserwowane przez piasek i słoną wodę. Morze wkrótce prawdopodobnie ponownie skryje swoje skarby. Kolejne sztormy powodują bowiem, że piasek zostanie naniesiony i te relikty przeszłości ukryją się pod zwałami tego piasku. Więc trzeba się śpieszyć. To Łazy, Słowiński Park Narodowy. Pewnie jest taki ktoś, kto zrozumiałby ją. Dobrze wie, jak to jest, kiedy sen kończy się. Nie mówi nic. I chociaż myśli, że świat nadal nic nie jest wart, może kiedyś ci wybaczy. Kiedy znów wróci tu, nie odgadnie.